और वो कहते हैं क्या जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे, बल्कि ये लोग अपने रब की मुलाकात का इनकार करने वाले हैं।